Minden telefon tilos. Egy ember rájött a gazdagodás kulcsára. Mészárosék utálják. Eközben az egészségügyben semmi nem változott. A holdfény nem csak feltölti az italt, hanem le is hűti. Jó napszakot kívánunk mindenkinek. Nézzük is meg gyorsan, Ádám, a breaking news-ainkat, ugyanis az uborka szezon végén a politikusaink is nagyobb fordulatszámra kapcsoltak. Nem volt uborka szezon idén. Nem volt uborka szezon. Folyamatosan jöttek a mókásabbnál szomorúbb hírek, azt akartam mondani. Volt, akinek azért volt uborka szezon, néhány politikusunkat egyáltalán nem láthattuk igazából a nyáron. Például miniszterelnök urat, és hát itt van a legjobb barátja, akit ugyancsak nem nagyon lehetett látni. Öreg Ferit nem lehetett látni, az elment helyekre, nem? Nézzük, mit ír. Ha diák lennék, lázadnék. Rövid és tömör. Hát igen, végül is, tehát most már látszik, hogy nincs ennél fontosabb kérdés a Fidesz számára, hogy mindannyian erről beszéljünk, telefonok a teremben, és emiatt példastatuálás. Nyilván, hogyha valamiről Gyurcsány Ferenc beszél, akkor arról tudhatjuk, hogy nagyon szeretné Orbán Viktor is, hogyha erről beszélnénk. Reagált is erre a Fidesz, ez viszont tényleg nem rossz. Ha Gyurcsán ennék, kinövetném a szemét. És ezt a Fidesz így kirakta így a Kocsis Máté. Igen. Végre egy jó mondata volt Kocsis Máténak. Nehezen nevetek már Gyurcsányon, meg Kocsis Mátén is. Már tudod, ez amikor ott van még, akkor ezek szerint a stand-upos, hogy egyszerűs, de minden inkább már elhúznak faszomba innen. Lehet, hogy elsütsz még egy jó poén, de hát nagyon nem szeretnének már hallgatni. Most ezt érzem. Jó, 365 napban nézni őket, hogyha évente egyszer jön ki, ez belőzi. Igen, hát nem. Hát jó. Ilyenkor bezeg a humoruknál vannak, csak egy csomó máskor, amikor róluk viccelne valaki ugyanilyet, akkor úgy belennének sértődve az egész médiájukkal együtt, akkor írtál már nem tudnának nevetni. Mert a Fidesz-szel kapcsolatban semmin nem lehet viccelődni, mert minden az rögtön a Soros is, a Gyurcsány is a szöveg. Úgyhogy remélem Kocsis Máté majd megtartja humorát arra is, amikor lesz pár keresetlen megjegyzésem rá a jövőben. Talán még lehet, hogy ezen a részen belül lesz. Ki tudja. Ki tudja. Hát már volt ilyen, hogy valaki fideszes politikusra mondtunk ezt meg be volt sértődve, hogy interneten azt mondták rá, hogy fogyatékos. Nem a Mentzer volt. De az pont a Mentzer volt, és ha már a Mentzernél tartunk. Mentzer Tamás ugye úgy gondolta, hogy fölteszi a kezét, hogy ő is ott van. Ugye az történt, hogy Lázár János mondta Magyar Péternek, hogy ő nagyon szívesen látja a MÁV-nál, jöjjön el oda is, nézze meg, hogy milyen ott a helyzet, hát valamivel ugye muszáj elterelni a figyelmet az egészségügyről, mert hát ugye ott most minden probléma megoldódott valószínűleg, hogyha nem erről fogunk beszélni a következő egy hétben. És akkor mondta a Magyar Péter, hogy ő el is menne, és a Lázár János azt gondolta, hogy hát úgy, hogy csak négy szem közt találkoznak, a Magyar Péter meg úgy, hogy elmennek egy ilyen lefingott vonalra, és akkor ott a sajtóval együtt megtekintik azt a lefingott vonalat. Hát amúgy mindkettő egy véglet, mert azért nincsen minden vonal lefingva, de ettől függetlenül azért legalább a sajtónak a jelenléte és legalább a problémákra az, hogy rá lehessen mutatni, ez azért egy fontos dolog lehetne, de hát Mentzer Tamás azonnal cselekedett is. Remélem a Peti ezt is közvetíteni szerintem fogja. Szerintem fogja amúgy, attól nem kell. Amúgy ezt várom, mikor? Ez csütörtökön lesz? Hát most úgy néz ki, hogy nem lesz. Nem lesz? Miért? De most komolyan, a Petin háromszor kell pelenkát cserélni, míg odaér Lázár Jánoshoz ez. Mert már van, vagy hogy mitől van? Nem, hanem azért, mert beszarik. Annyira fél a Lázárt? Nem, hanem mert beszokott szarni, ezt olvasta az Origón a Mentzer Tamás. A Mentzer, ez ő van megsértődő, amikor valaki megkérdőjelezi a kompetenciát és az intelligenciáját, ami... Na jó, oké. Ismerem Lázár Jánost, a politikai és retorikai képességét pedig mindenki ismeri, hát sajnos igen. Lázár János ilyen Magyar Péter szintű embereket szokott reggelizni. Azt hittem a MÁV-ot szokta megreggelizni. Mindig megreggelizik a öreg Lázár János valamilyen céget, amit neki adnak. Egy állami ágazatot. Igen, aztán kiköpés, aztán ott marad valami még rosszabb, mint az előtt. De a miénk. Amikor már az van, hogy a fideszes politikusok egymást szopják föl folyamatosan, megeszi reggelire a Magyar Pétert, ami, hát megnézem, lehet, hogy megeszi, de hogy most akkor még se találkoznak, úgy nehéz lesz ezt eldönteni, ugye? De miért nem a Lázár Jánosnak a saját szóhasználatát használja, hogy elvágja a torkát? Ez még sokkal korrektebb. Én is várom a találkozást. Harcias kommentjeihez ezt már párszor odaírtam a kis klaviatúra Rambónak, mondja, úgyhogy az a büszkekedik, hogy ő is odaír. Mint egyik klaviatúra Rambó a más. Mondja egy Facebook posztban. Ez olyan vicces, amikor nem tudom, hogy nem érzik az iróniát, amikor emberek pofáznak, hogy csak az internetről ugatsz, írják egy Facebook posztban, meg ilyeneket, vagy írják egy kommentben. Olyanok, mint azok a kutyák, amik így ugatnak, ahogy megy az automatikus kapu, és ahogy elmegy, akkor csak... Ismerik a fajtáját, az ilyen csak nőkkel bátor. Amúgy rögtön az első komment, itt tartunk, ez a legalja. A kommunikációs igazgató stílusa a falucai kocsmában pultot támasztok szintjét sem éri el. Hát igen, nem tudom, kicsit el vannak itt tévedve szerintem a mencerék, de hogy a nőkkel bátor, azt arra írt, hogy ott bulizott velük az ötkerbe. Szerintem arra, hogy a Varga Judithoz hozzávágtam. Nadrágja. Egy góc, mi lenne, ha nyugizdál? Ki ez a seggfej? Dr. Övcsat vagyok. Jöttem szíjat hasítani a véleményedből. De szerintem már kihívtam, hogy a Gyurcsány meg a Orbánt is vitázni, csak nem fogadták el. De lesznek még olyan szarba lehet a Fideszben, hogy elvállalják a vitát, vagy ezzel nem biztos, hogy segítenének magukat. Mikor arra azért fel kell készülni. Azt, hogy az Orbán vitatkozzon. Hát az nem tudom, mi kell tényleg. Én tegnap néztem a Partizán a Tölgyesit, és ő mondta, hogy ő amikor megélte ott a rendszerváltást, meg ugye valamit tetvett is benne, akkor ők is úgy érezték, hogy ez minden hatalom ott van a kommunista pártnál, és hogy itt nem látható be az, hogy hogyan fog eljönni a változás, és aztán egyik pillanatra a másikra összeomlott a rendszer. Hát ez épp összeomlott már, hogyha az állami szolgáltatásokat nézze. Nem, oké, az lehet, hogy megvolt akkor is, de hogy a maga a hatalmi rendszer. Hát ez a stílus, a kommunikációs, ő a kommunikációs igazgató, ő a kommunikációs... A párt. Egy multinál az ilyen, így kommunikálni egy kommunikációs igazgató, az másnap már munkát kereshetne. De úgy valószínűleg nem véletlenül töltötte a karrierje jelentős részét. Segnyalásra és talpnyalásra. Én csak azt akartam mondani a politikában. Úgy tényleg a Fideszben valószínűleg előny, hogy minél hülyébb vagy, hogy feljebb juss. Vagy a Vincent törvényei alapján neki inkább az jutott szerintem, de hogy neki volt ez a keresztes hadjárata, hogy a kereszt az oda kell, nagyon kell arra azért. És látták, hogy ez jó hülye bazd meg, az nem fél leégetni magát, és azt mondták, nem, hogy... Nem, akkor már nagyon magasan volt. Hát jó, de akkor azóta lett kommunikációs igazgató is. Igen, látták, de... hogy ez úgy kommunikál, hogy ez kell nekünk. Ő nem fél borzalmas hülyeségeket mondani rengeteg ember előtt, óriási magabiztossággal. Nekünk egy ilyen kommunikációs igazgató kell. Na de ez az, hogy ő előtte meg államtitkár volt, ugye? Nem volt elég előtérben, úgy érezték. Nekik ez a kommunikáció. Azt mondták, hogy ezt meglátták ezt a keresztes dolgot, nekem ez a kommunikáció kell. Tessék, meg is kaptátok. Igen, ő volt a tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkár a külgazdaság és külügyminisztériumban. A legkompetensebb emberekre bíztunk feladatot. Az államtitkár, ez nem a politikai államtitkár, ez a szak államtitkár. És az MTV-től letakasztva, ilyen szerkesztő riporter volt. Igen, meg az M4 Sporton volt egyszer vagy kétszer foci meccseket kommentál. Tehát a Horthy Gábor is lehetne államtitkár, lehet jobban járnánk. Fia, mehet zuhanyozni, ilyen béna idióta bolond kapus! A külgazdaság és külügyminisztérium kétoldalú kapcsolatokért felelős államtitkára volt. Tehát amikor így jött egy küldöttség, vagy távoli országból, ilyen nagy fejesek, ezt a kommunikációt, és akkor ezt az embert dobtuk oda, hogy na tessék, akkor nézzétek, itt van egy nagyon kompetens hazánk fia, ő fog veletek beszélni, jó? Itt üljetek egy asztalhoz, és két órát... Hát így beszélgessetek, meg tárgyaljatok, jó? Csodálkozunk, jó kezekben vagytok. Jó a viszonyaink mindenkivel. Jó, van ez így. Ez vadi új? Ez vadi új. Ez miért jutott eszükbe? Tehát a diákok után a tanárok iskolai mobil használatát is korlátozzák, ez megjelent... És ezt ki fogja ellenőrizni? Nem is az a... Katonákat állítanak az összes osztályba? Nagyon remélem, amúgy igen, afelé megyünk, de nem is az a probléma, hogy ki fogja ellenőrizni, hanem a rendeletben az sincsen benne, hogy mi a szankció erre. Legalábbis ezt írja a TASZ, és hát ugye ők azt is mondták, hogy a egymás mobil... Egymás be lehet köpni. Ez lesz a rendszer. Súgni, besugó rendszert fölépítik újra. Hát amúgy vannak ilyen aspektusai ezeknek a szabályozásoknak, hogy rábízzák ugye a helyi szintre a döntést, de a helyi szint az pedig érzi a fentről jövő, hát legalábbis iránymutatást. Hát valószínűleg nem azért hoznak olyan törvényt, hogy tilos mostantól a mobilokat ott tartani, úgy utána azt mondhass, hogy hát igen, hát nyilván elolvastam a jogszabályt, mint jogismerő ember felfogtam, hogy hát itt nincsen semmilyen szankció, úgyhogy hát azt csinálunk, amit akarunk, hanem az, hogy ezt mondták, hogy tilos, akkor tilos. Úgyhogy ez megint lehet hergelni a népet, hogy majd valakit ki lehet emiatt rúgni, hogyha nem tartja be, de hát most még elvileg ugye nincsen hozzá feltétlenül következmény rendelve, vagy hát ugye a tankerületi központ az biztosan megszabadulhat utána az igazgatótól, hogyha ő ezt szeretné, akár erre is hivatkozva. Úgy is vagy. Jó, hát igen, de itt még egy dolog, amire lehet hivatkozni. Mondja. De annyira röhelyes, mert ezek felnőtt emberek a munkahelyükön, azt még sokkal egyszerűbben meg lehet indokolni, hogy diákoktól elveszik, hogy figyeljenek az órán, stb. De hogy ezek felnőtt emberek a munkahelyükön, mit szólsz bele? Ez nem a diákok, megregulázd őket, hanem felnőtt emberek. Én az országgyűlési képviselőt is elvenném. Ezek ne vigyenek hát az be is lett telefont. Adva, jól tudom. Magyar Péter, ja. vagy nem tudom, Magyar Péter, hogy adja be, de a Momentum azt hiszem kezdeményezi majd, hogy a parlamentbe is vegyék el. Hát kíváncsi leszok, hogy ez sikerül-e. Szerintem azt is, a párnákat, a gameboyokat, a diszkmeneket, mindent el kéne venni, mert de igazából mindegy, hogyha úgysem muszáj bejárniuk. Na igen, hát ezek most a legfontosabb dolgok, amikkel foglalkozni kell. Tehát sajnos nincsen fontosabb dolog. Ugyanis nem történik semmi az országban, nincsen semmilyen probléma. Jó, van ez így. Meghosszabbították a válsághelyzetet, 2016 március óta válsághelyzetben élünk. Ja, csak nem a háború miatt. Nem, a tömeges bevándorlás. 2010 óta válsághelyzetben élünk amúgy. Sőt, van az már régebb óta is. Most már ismerik, hogy a válsághelyzet maga a Fidesz kormányzása amúgy. Azóta Covid volt, háború volt, az egyetlen konstans volt, mióta válsághelyzet van, az, hogy a Fidesz vezeti az országot. Ez egy szép beismerés. Gyerekek, az itt ne számítsatok semmi jóra, mi lopunk, amit lehet, de hát mi szóltunk, válsághelyzet van. Mit gondoltatok, hogy a válsághelyzetben minden rendben? Miközben kipakoljuk az egészet, összeomlik az egész ház rátok, de hát nem mondjátok, hogy nem szóltuk, és szóltunk, hogy válsághelyzet van. Na, adj csak oda azt a... És már elszalad is. Meguntam ezt a bandát amúgy kicsit most, de igen, jó. Hát akkor meddig hosszabbították meg a válsághelyzetet? 2016 óta, tényleg az még a bevándorlás miatt volt válsághelyzet, aztán gondolom a Covid miatt, aztán a háborúra fogják. Mi lesz a következő? Amúgy, tehát ugye most nem a háború miatt van, hanem a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet. Ja, igen. És mennyien vándoroltak be ide? Hát gondolom az oroszoknak kiadott munkavízumok, meg a letelepedési kötvények. A sok tízezer vendégmunkás. Amúgy 2025. március 7-éig. Utána már biztos nem lesz. Ja, persze. Ez rendeleti kormányzás miatt ilyen jó? Aha. A kétharmad az sajnos nem elég. Azt mondja, hogy nem elég amúgy? Amúgy stresszes lehet amúgy kormányozni, úgyhogy 8 éve válsághelyzetben vagyunk, nem? Milyen válságok vannak? Nagy válságok lehetnek, de hogy így 8 évet csak helyre lehet rakni egy válságot, egy teljhatalommal egy országban, nem? Nyilván nagyon kitett Magyarország azért a nemzetközi helyzetnek, ami pedig ugye, mint tudjuk, fokozódik. És így nagyon gyorsan lehet törvényt hozni, ugye? Mondjuk a katát megszüntetni. Bárcsak mondjuk, amikor suli bezárás van, akkor lehetett volna törvényt hozni, hogy ezt az állam átvegye, és a gyerekek ne kerüljenek így. Ez nagyon jó lett volna, Ádám. De sajnos ez azért mindent nem lehet. Meg lássuk be, válsághelyzet van. Jogos. Azért nem ezek a legfontosabb dolgok most, hogy legyen oktatás, meg esetleg egészségügy. Az a legfontosabb most, hogy a tanárok... Szolgáltatások minimális szinten. Ja, nem, a fontos az, hogy a tanárok ne viessék be a telefont az iskolába, ez egy nagyon fontos dolog. Meg az, hogy olimpiát szervezzünk. Olimpia, sok arany, a sok arany, ez nagyon jó lenne a sok arany. Hát igen. Jó, van ez így. Megpróbálja a kormányzat megoldani az egészségügyi válsághelyzetet. Ó, Isten, adj erőt. Mi lesz ebből? Meneküljön mindenki, amerre lát. Egy kicsit azt gondolták, hogy terhelik tovább az egészségügyi dolgozókat. Nem ők tehetnek róla, hogy forró ősz jön, azt írja. Azt írta a Takács Péter az orvosi kamarának, hogy augusztus 15-én egy jogszabálymódosítás tervezetet küldött meg, amiben ilyenek is voltak például, hogy a havi kötelező ügyeletek számát 2-ről 6-ra emelni, és ezzel gyakorlatilag kiüresedne az önként vállalt többletmunka fogalma, és ez az orvostársadalomnak meg a gyakorlatilag az egyetlen ütőkártya a kezében. Az el is szállna, hogy azt tudja mondani, hogy nem vállal önként plusz munkát, hogy egyáltalán ne omoljon össze a rendszer. Szerintem azt kéne tényleg, hogy még a megmaradt orvosainkat is előzni Svájcba. Az a biztos. Figyelj, azt mondja, az ügyeleti idő az elképzelések szerint a jövőben érdemben nem gyalapítaná a nyugdíjhoz számított időt, minek nyugdíj amúgy is. A pihenőre nem... És belerokkan a munkába, úgyhogy valószínűleg nem éri meg a nyugdíjat. Pihenőidőre nem járna bér, és a munkáltató presszionálhatná az ügyelet vállalására a nyugdíjas, a várandós vagy a gyermeküket egyedül nevelő orvosokat. Mindezek mellett az új szabályozás lehetővé tenni azt is munkáltató számára, hogy a 11 órás kötelező pihenőidőt 8 órára csökkentse, így egymást követő hétköznapokra is kötelezően előírhatna ügyeletet. Egyúttal pedig törölnék azokat a garanciákat, amelyek eddig szabályozták az ügyeleti túlmunka mértékét, korlátait, és hát az orvosi kamara szerint meg hát ezzel gyakorlatilag eléggé beszűkülne a mozgásterük. Hát vajon miért csinálják ezt a törvényt? Csak nem azért beszűkül a mozgásterük. Ne ugassatok, mert úgy jártok, mint a tanárok. Még betiltják ott is a telefon. És ugye, mint a katonákat át lehet helyezni őket is, és hát így pedig minden tiltakozási lehetőségüket fel is számolják, és nagyon nehéz lesz az érdekeiket érvényesíteni. Micsoda konszenzus, micsoda együttműködés itt az ország javára, minden rendben. Olyan rossz érzés már beszélni, mert nem az van, hogy látod, hogy itt csak szarul csinálják, hanem ez már ez az ország egy hulla. Mint hogy egy hullám viccelődnél, érted? Már összeomlott, már lerohadt, már mindegy, már az van, hogy ezeknek a megoldása most próbálják így összekaparni, hogy most legyen valami az egészségügye, de hogy elég dolgozó legyen, az csak hosszú távon lehet megoldani. Több ember menjen egészségügybe tanulni azt, hogy mire azt elvégzik. Szóval még ha most a legokosabb dolgot kitervelnék, a legokosabbat, akkor is még 10 év mire ez beérne. Úgyhogy meg se próbálják. És akkor csak ez a tüneti kezelés megy, még abból is az, hogy még azt is szivatják, aki még ott maradt, és csak folyamatosan maguk alatt ássák, és egyre mélyebb és mélyebb, és mi lesz így ebből? Én azt gondolom, hogy nem is erről van szó, hanem inkább arról van szó, hogy úgy a tanároknál, mint a egészségügyben, inkább csak ilyen orrakoppintásokat láthatunk, hogy biztosan itt akartok lázadozni, meg hebrákolni? És ők meg azt mondják, jó, hát akkor nem akarunk itt dolgozni. Hát igen. Meg így, hát ők nem tudnak, mint hát megemelték a bérletet. Gyere haza, fiatal! Bízni kell benne, nézd a szemét! Tényleg? Neked ez szuki? Hát igen, de hogyha magasak a bérek, akkor már arra nem lehet mutogatni, hogy az alacsony bérek miatt nem. Igen, úgyhogy akkor megkeserítjük az életeteket. Mert nem lehet az, hogy rendeztük a bért, és cserében ne keserítsük meg az életeteket. Mert az milyen lenne? Igen, hogy képzeljétek el, az a pénz, valaki így van egy csomó pénz, így fogja, és így ki kell belőle venni egy ilyen bankjegyet. És ezt így oda kell adni így egy csomó másik embernek azt az egy bankjegyet, és így nézi, hogy az egy bankjegy, az már soha többé nem lesz ott az ő kupacában. Hát ezt azért csak meg lehet érteni, hogy akkor ideges lesz. Jó, de akkor viszont azt csinálod, amit mondok. Sajnos. Hát a Magyar Orvosi Kamara jelezte már a belügyminiszternek, hogy a javaslatot elfogadhatatlanak tartja, és visszavonását fogja kezdeményezni. Olyan megértő fülekre fog találni, mint eddig bármi, de ők majd szétterje kezét, mint is, én nem tudom, nem vagyok ebben az illetékes. Vagy csak nincs valami olyan ügyük, amiben egy ilyen rendőr is meg tud nyilatkozni, abban olyan szívesen. Meg azt mondja, hogy most ez el lett már döntve, úgyhogy most itt lehet pattogni, de az, hogy így egyeztessünk azokra, akikre írjuk a törvényt, mióta vannak itt, szóval azért tudják, hogy ez nem így megy. Bocsánat, mit gondoltam? Amúgy ezt a teóriát támasztja alá a következő cikk is, Ádám. Bezárja a praxisát a gyermekorvos, akinél nyáron egy gyertyeles nyilatkozata után tartottak ellenérzést. Na nézzük meg, mit nyilatkozott? De megnézhetjük, mit nyilatkozott. Valami? Majd figyeljetek, mert borzalmasan, elképesztően keményen fogalmaz a hölgy, és nagyon durva problémák merülhetnek itt föl, ami hát indokol minden állami vizsgálatot. Én is azt mondanám, hogy jól csinálják, a kisembert kell basztatni, az orvost, a tanárt. Most már akkor basztanak már ki még pár tanárt is, az a biztos. Ugyan, az lenne jó. Ja, megtették. Jó. Nem akarnak még kibaszni a kórházból pár vajúdó anyukát is, vagy valami? Aki hogy tényleg ilyen orvos. Szuper gonoszok lehessenek? Nem akar ilyet. Nem akar az Orbán fogni és elvenni a nyugdíját mindenkinek. Mondjuk most ugye a mamám most lesz 90 éves, és a Orbán Viktor küldött neki egy levelet. Mit is küldött, hogy boldog színapot. Szépkorúaknak küldenek ilyet. Nem tudom, hogy ez igazi aláírása. Nem lehet, hogy... Hát de gondolom nem. De ha az lenne, akkor nem lehet, hogy így átrakom egy ilyen lemondó nyilatkozatot. Mindegy, erre legalább van eszük, hogy a nyugdíjat emeljék, meg mindenkit fölköszöntsenek, de hogy... Szerintem ez egy tök korrekt, tök védhető intézkedés, hogy a 90 éveseknek kiküld egy levelet az Orbán Viktor, ja, az aláírása. Ja, csak kitől kapod ezt a levelet, az Orbán Viktor. De így is, ez egy szép gesztus. Ez bár mindig ez ilyen dolgokról kéne beszélni. Ez nem szép gesztus, szép gesztus, ez az lenne a... Kap mellé lóvét is. Igen. Mm-hmm. De ez nem szép gesztus, ez csak lekenyerezés. Szerintem ez nehogy már a szép gesztus. Ez nem az Orbán küldi ki, egy automatikus rendszer ott van, figyeli, hogy valaki elért egy bizonyos kort, és automatikusan kinyomtatják, elküldik, a Viktor sose tud róla, senki nem tud semmiről, ez egy automatikus lekenyerező rendszer, hogy még egy ok legyen a nyugdíjasokat lekenyerezni. Igen, ezt nem az Orbán Viktornak kéne csinálni, ezt a köztársasági elnöknek kéne csinálni, aki független kéne, de legyen a kormányzatból. Ez a dolga, basszus. De. A köztársasági elnöknek például ilyen egész dolga. Egész ilyeneket kéne aláírni, szerint? Hát sokkal jobb lenne, hogyha ezeket írná alá. Hát igen, mondjuk biztos, hogy jobb lenne, mint hogyha pedofilokat mentegetnének. Ez szerintem már egy kiépített rendszer, ahol a maga a döntéshozók csak aláírást oda photoshopolták, és csak egy ilyen, hát van a 13. mindig valamit a nyugdíjasok, aláírom, valamit mindig kell. Ezt aláírom, de attól még én ezen nem tudok kiakadni, én is láttam a családból, hogy hogyan... Nem szép gesztus. Hogy ez olyan, mint amikor szülinapod van, aztán a honlapok, amik tudják a születési dátumot, küldenek egy spam levelet, hogy boldog szülinapos, itt van 10% kedvezmény. Ez egy automata rendszernek. Mi a szép gesztus egy olyan gesztusban, amiről nem is tudsz, hogy csinálod, és csak azért csinálod, hogy neked jó legyen. De arról tudnak, hogy ezt csinálják. Igen, a szavazatokért. Jó, Vincent első törvénye, csak kell Vincent, mi az Vincent első törvénye? Nem tudom, melyik az első. Nem tudom én se, azt, hogy minden döntésük megmagyarázható a dilettanizmus meg a lopás valamilyen kombinációjával, vagy a hatalom, tessék. Kicsit frissíteni kell a törvényeket. Ki fogom nyomtatni, hogy én nem azt mondom, hogy ez nem erre van, Ádám. Én azt mondom, hogy ez a legkevésbé megkérdőjelezhető döntésük, és igen, még korrektebb lenne, hogyha ezt a köztársasági elnök, vagy nem tudom, az országgyűlés, vagy tudom is ki adná ki, nem pedig az, hogy oda lenne írva, hogy Orbán Viktor, én vagyok az, emlékszel? A szavazólapról, igen, még jobb lenne. De ettől függetlenül nagyon sokan ebben nem raknak be elmagányosodott... prospektus, hogy ilyen migránsok fognak beköltözni az unokált házába. Egy metropolt hozzácsapnak. Egy riposztot ilyen csöcsökkel. Ja. Egy megyei hírlapot, azével a nap szépével, vagy nem tudom. Jó, nagyon szép gesztus. Szóval nézzük meg, mi történt ezzel az orvossal. Hát azt, hogy kibaszták, gondolom. Hát... Nem baszták ki! Tiszét, álhíreket terjesztesz. Jó, hát még nem tudjuk, mi történt. Mi vagy te? Nézzük, hogy mi történt. Apáti reagál. Öreg apáti, mi van velük? Átvette a köztér a feladataitokat? Nem, van új apáti reagál. Na, zsír. Egy gyors újbegy szúrás, és már kész is a vér, mint ebben a fővárosi gyermekorvosi rendelőben. A gyors laborral pár perc alatt kiderül, hogy vírusos vagy bakteriális fertőzése van a betegnek. Így csökken az antibiotikum használat. Egyből egy teljes vérképet el tudunk készíteni, az eredmény az 2 percen belül rendelkezésre áll. A 3 millió forintos készüléket adományként a szülőktől kapta a rendelő. Jó, de legalább van erre lehetőség, nem úgy, mint ugye a kórházakban, ja, hogy tévét akart valaki becsempészni. 1000-1500 forint. Ezt eddig szintén a szülők fizették. A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő szerint azonban ez szabálytalan, és mostantól betiltotta, hogy pénzt kérjen az orvos a vizsgálatért. De én is inkább fizetnék, mint hogy ne legyen. Ez van. Viszont felhívnám a figyelmet erre az ágyra, és amivel le van terítve, mert ez ma ennek majd még fontos szerepe lesz. Uh-huh. A NEAC szabályozás egy kicsit logikátlanul működik, hogyha szabad ezt mondanom, mert bizonyos dolgokért, amik nem... Itt hibázott, hogy azt hitt, hogy szabad mondani bármilyen vélemény. Azt mondta, hogy hát nem biztos, hogy a legjobban, egy kicsit zavaros. Nem? Hát lehetne ennél jobban működni. Na. Hogy mi a megoldás, hogy te nem fizethetsz érte, állam azt mondja, hogy ő se fog. Sajnos nem tud. és akkor így nézünk egymásra, hogy akkor menjek ki külföldre? Hát a legtöbb dolgokra amúgy megoldás lenne, de... Most volt egy olyan hír is, hogy valaki a betegségére, az autoimmun betegségére a gyógyszert, azt sajnos már nem támogatja az állam, nem kapja meg ingyen, viszont a magánegészségügyben meg nem érhető el, ott nem tudja megvenni szabályozás miatt. Úgyhogy csak az az egyetlen módja, hogy kezelje a betegségét, kezeltesse, hogy kimegy külföldre. Hát ez lehet, hogy sok más dolgot is meg fog oldani az életében. A közlekedési problémákat, hogyha esetleg nem tudom. De hát úgy tűnik, hogy egy vérképet kell csinálni. Az a megoldás az, szerintünk, hogy ne fizessen a beteg, az orvos adja oda ingyen a saját költségén, és menjen csődbe. Nem, az csak annyi, hogy kussoljon. De közben csődbe megy. Nem kell, hogy megcsinálják a vérvételt, meg a vérképet. Csak kussoljon mindenki. Nem elég? Istenem, jogosan úgy. A MOK álláspontja az, hogyha saját tulajdonú készülékkel végez vizsgálatot a rendelőjében egy háziorvos, akkor ezért kérhet térítést a munkájáért cserébe, csak akkor nem, hogyha ez államilag finanszírozott és állammal által kiosztott eszközzel történik ez a vizsgálat. A kamara úgy tudja, azért tiltották meg a házi orvosoknak, hogy pénzt kérjenek a vérvételért, mert sok rendelő az államtól kapott orvosi eszközöket. Kerestük az egészségbiztosítót és a belügyminisztériumot is, hogy felülvizsgálják-e az eddigi szabályokat, de adásunkig nem válaszoltak kérdéseinkre. Sajnos. Hát ja, tehát amúgy ez is furcsa, hogy két szabályozás van, nem? És most mi van akkor ezek után? De az van, hogy utána... Miután ez megtörtént, ez a kemény nyilatkozat. Igen, ez a védhetetlen kemény nyilatkozat. Utána kapott egy vizsgálatot, ez a házi orvos, mert ugye a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőnek egy döntését kritizálta, ezért a Népegészségügyi Központ tartott ellenőrzést. Hát oké, tehát még csak nem is ugyanaz a szerv, de meglátták. És az volt a bajuk, a betegvizsgáló asztalon egy tápszercéptől kapott fedőanyaggal volt letakarva az az asztal, és ez valami tiltott reklámnak minősült, de kijöttek az ellenőrök. Ők nem adnak, nyilván, állam. Itt is azt, hogy kéne, nem? Hát amúgy azt is mondja, hogy a gyermekoros hozzátette a vizsgálóágyat, azért kellett letakarni, mert elképesztően rossz állapotú. Azt mondta, hogy a betegvizsgáló asztalunk méltó szimbóluma az állami egészségügy állapotának, szakadt, rohad, szétesik, hiába próbáljuk takargatni. Úgy lehet, most már nem fogta vissza magát. Most már nem. Kár volt már, igaz. De az is csodálatos, hogy azt mondja, a hvg.hu információi szerint a gyerekorvos média megjelenése utánra időzített ellenőrzés végül a rendelővel egy épületben működő védőnői szolgálaton csattant, ahol a védőnőknek fogalmuk sem volt, hogy minek köszönhetik az ellenőrzést, és mégis milyen tiltott reklámokat keresnek rajtuk. Meg se találták a rendelőt. A lap egy forrása közölte, hogy ezután a különféle egészségügyi cégektől kapott kis matricákat vakargatták le mindenhonnan, mert nem értettük, mégis mit akarnak ezzel az ellenőrzéssel. Édes, elképesztő. Itt tartunk. Szürreális. Megvan, hogy mi az baj az egészségügyel. Hát ott láttam egy reklámot. Így van. Kérem, ezt tüntessék el azonnal. Be is záratták? Ő zárja be is. Bezárja, ő maga. Azt mondja, hogy több oka is van, de most már ezt így megunta. Ugye amikor egy orvos, akit láthatóan, hogyha csinálja a munkáját, mennek a szülők, gyerekek, és megszervezi magát a közösség, megveszik a gépet, amire szükség van, fenntartják magukat azon kívül, hogy amúgy a borzalmas mennyiségű adót befizetik. Emellett. Igen. És ezután addig basztatod azt, hogy azt mondja, hogy na jó, én leléptem a faszom belétek tényleg. Ez egy... Na, hát... Mit szólsz ez állnám? Az, hogy sokat elmond, hogy az állam nem tud egy rendes egészségügyet fönntartani, ahol meg az emberek kitalálnák, hogy akkor valahogy mégis élhető legyen a dolog, azt meg szétbasszák dacból. Ez már tényleg ilyen, nem tudom milyen magaslatok ezek, inkább mélységek, de egyre kevésbé érzem, hogy ez hogy védhető bárki által ez az egész retek fos, ami ömlik a nyakunkba. Szerintem sokkal fontosabb. Ez már ilyen besugó rendszer, meg hogy menjek, kössetek bele valamibe, reklám volt ott, és basztassátok amiatt, és így, erre van ideje, mindenre van időnk, úgy látszik, ha valakit basztatni kell, hirtelen ott teremnek, akkor idő van, akkor energia van, ha be kell zárni, basztatni kell valakit, ha ellehetetleníteni, arra van idő, pénz, energia, ugyanennyi energiát, ha beletoltak volna abba, hogy mondjuk ők vegyék meg azt az eszközt, akkor lehet, hogy most ott tartanánk, hogy még menne ez a hely, és még nem is a szülőknek kellett volna összedobni az adózás után, de nem. Itt tartunk, és minden nap egyre lejjebb tartunk. Hát ugyebár De hogyha megnézed, a politikusok meg legalább a fontos dolgokkal foglalkoznak, például Menczer Tamás ugat, hogy akkor most a Lázár János az mennyire nagyon jó. Jó, de legalább a mentesek, minden rendben van. Igen, közben a KSH is közölt adatokat, ami szerint egyértelmű, hogy minden tökéletes, és minden sokkal jobb. Tehát például a 2010-hez képest az OMS összes mentőfeladatai több mint 23%-kal növekedtek. 23%-kal többször mennek ki a mentők. Uh-huh. 1%-kal több mentő van. Jó, lehet, hogy túl sok mentő volt. Erről vagyunk híresek. Bár én ugye, nekem ismerősök, rokonok is dolgoztak mentősként, és nyilván arról számoltak be, hogy minden rendben van, és ez egy csodás munka. Megfizetik, és tele vannak kapacitással. Mm. És nagyon meg vannak becsülve, így úgy hallottam. Így van. Nem csak a kötelességtudat viszi őket előre. Nagyon sok pénz, nagyon kényelmes munkahely, nagyon kényelmes, modern felszerelés. Ezt mondta, amikor a Partizánban voltunk a mentőszolgálatos. Igen, erről beszélt. Na, azt mondta, hogy minden rendben van. Én is úgy emlékszem. Azt mondta, hogy ők nem, nincs pofájuk kérni már semmi. Azt mondta, hogy miután ugye megkapták a Margarita gépet, azután már igazából már többet nem tudnak mit kérni. Tehát ugye 16 új mentőállomás. Nem is 23, csak kell. Azonnali választigénylő feladatszám 73%-kal megnő. Oké, okay. Igen, van egy ilyen számunk is. Jó, de legalább 1%-kal több a mentőkocsi, vagy? Igen. Ja, jó. Az a mi, kapacitás. Az egyel több kocsi? Fél. Ugye ráadásul már az is elég régi sztori, hogy Budapestre föl vannak rendelve a környéki, vidéki mentősök, hogy egyáltalán el tudják látni a feladatokat. Ez is egészen elképesztő, hogy át kell szervezni az egészet, hogy valahogy működjön, de ki van feszítve a végletekig. És ezt már sokszor átbeszéltük, hogy ezek a rendszerek nem úgy omlanak össze, hogy egyszer csak így mindenki fölteszi a kezét, hogy na most vége van, nincs több mentő, hanem egyszerűen emberek így áthullanak a hálón, valaki ez nem megy ki. Ugye, de már nincs is háló, amin áthulljába azzal. Hát csak egy ilyen belehull ezt a kénköves pokolba. Ó, igen, most már olyan a háló, hogyha szerencséd van, akkor így elkapott pont az egyik szálat. Nincs mindenkinek szerencséje. És ez a 2010-es adatokhoz van, képest mondja. Van, el lehet kapni egy szálat, úgy hívják, hogy NER. Ez az országom egy nagyon élhető, csak ne legyél beteg soha, mentőt se hívja, az a biztos. Ne legyen gyereked, akinek kéne valami oktatás. Jaj, vagy... gyerek se legyél. Óvoda. Nem, az se, gyerek semmiképp ne se akar legyen. Menni sehova. Hát, kocsival... Nem. Se igazán. Kocsival se érdemes, de tömegközlekedni sem. Szóval, hogyha otthon ülsz, és mondjuk boltba sem menjél, mert nagyon drága, szóval mondjuk, ha otthon ülsz, és otthon termeled magadnak a paradicsomot, meg a kajákat, akkor tényleg szép tájak vannak itthon, ahol így tök jól el lehet érdegelni, hogyha mindent megtermelsz magadnak, és nem kell. Jó, mondjuk lehet... Csak vigyázzál, nehogy túl jól menjen az a termelés, mert akkor majd kicsúszol a kis termelői kisadózásból, és akkor elviszi a házadat az állam. Meg az áram is jobb, hogy magadnak termel. Hát igen, meg a víz... Nehogy véletlenül kikösség hirtelen, ugye? Még jobb, hogyha most elkezded kiépíteni azt a vízszűrő berendezéseket a telkedre, vagy hát az esővízgyűjtést, mert hát ugye a talajokban már... Nagyon alakban el lehet mesélni azt a áramkikötős sztorit, az jó mókás. Nem? Én nem tudom, hát de csak addig, szerintem te jobban is ismered. Hát csak addig, hogy egy barátunknál levágták az áramot, mert azt mondták, hogy átmeneti áram, átmeneti óra. Villanyóra, igen, az igen, ideiglenes volt. És közben kiderült, hogy volt bővítés, ami elméletileg nem is engedélyeztették volna, hogyha átmeneti, meg többször voltak kint. Na mindegy, ez csak egyszer, csak nem az, hogy figyelme, és elméletileg küldtek egy levelet, ami nem jött meg, de azért az necces egy ilyen egy családdal gyerekeknél, hogy így megjelennek, így figyelmeztetés nélkül, és így hát ők most kikötik és levágják az áramot, és mondták, hogy lehet újat kérni 90 nap. Még elbírálják. Igen, és azt mondták, hogy alapesetben valószínűleg jövő tavasszal tudták volna bekötni. Hát szóval mindegy, eddig elég ez a sztori, de hogy elképesztő, hogy így nem az, hogy azért valakitől kiköt az áramot, és nem azért, mert nem fizet, akkor azt gondolom, hogy egy normális figyelmeztetés, mondjuk nem az, hogy elkeveredett levél a postán. Szerintem az még fontos megemlíteni, hogy amúgy nagyon sok pénzt ki kell érte fizetni, ja, hogy ezt megcsinálják, ez az egyik. A másik pedig, hogy két cég egymásra mutogat, mert az egyik fölvásárolta a másikat, meg, de hát elvileg ugye itt nagyon sok minden az állami meg az MVM. Ja, igen. Persze. Az... És hát, ezt mit csináljuk? Aztán de hát egy cég. Nálunk is volt árambővítés, hogy lett volna. Több mint egy év után aztán kijöttek, ezt mondták, hogy valami mégsem jó, miközben jóvá hagyták. Mm. És azt mondták, hogy ja, mégsem jó itt a papíroknál, de hát jóvá hagytátok. Hát nem az állam, el. Látszik, hogy az állam az egyetlen jó gazda. Itt, amúgy én azzal egyetértek, hogy, hogy az ilyen stratégiai szolgáltatásokat, azokat az állam akár a saját kezébe vegye, ez szerintem nem egy rossz koncepció, de az miért fontos, hogy ne tudjon működni? Miért fontos, hogy ha viszont ugye nem tudom a milyen stadionhoz, vagy hova kell bekötni a dolgokat, akkor biztos, hogy azonnal átmegy minden engedélyeztetés. De hogyha a Baktaló Rendházi Kovács Pista beadja a kérvényét, akkor hát van 90 napunk elbírálni, és aztán utána egy 90 nap után előveszi mondjuk valaki. És azt mondod, hogy ki lett kötve az áram úgy, hogy elméletek csomó dolog történt, amit engedélyeztetek meg minden, hát hibáztunk, most akkor ez azt jelenti, hogy te fél évig nem lesz áramod, hiába gyerekekkel élsz ott, és mindig is fizetted az áramot. Hát ezzel most sajnos nem tudunk mit csinálni, menj ahhoz a másik céghez, a másik cég azt mondja, hogy menj a másik céghez, és aztán mindenki, hát sajnos nem tud mit csinálni. Valószínűleg ugye itt se azzal van a probléma, hogy mindenféle lusta semmire kellők dolgoznak ezeknél a cégeknél, minden pozícióban, mint ahogy az összes többi, amiről itt beszéltünk, akár ez az egészségügyi ellenőrzés, én nem hiszem, hogy arról van szó, hogy így emberek így ülnek, így akarják a hasukat, na kit szabassunk meg ma. Nézd, már ott van valami hülye, ezért levágták a villanyhálózatról, beadta a kérvényét. Jó van, akkor azt félre rakjuk, meg ja, kidobjuk. Alá kéne írnom, csak rakd az aljára, majd eljutok oda. Igen, valószínűleg nem erről van szó, hanem valószínűleg arról van szó, hogy egész egyszerűen a rendszerek nincsenek megfelelően kiépítve, nem jut el, valahol így elakad. Volt valami váltás, de felmondott az az ember, aki tudta, hogy kinek kell továbbítani ezeket, és mivel olyan megfelelően működnek itt ezek a cégek, ezért nem volt a feladat megfelelően mindenki átadva. Átlett irányítva a stadion részlegre, és van egy ember az egész országban, aki ezekkel foglalkozik egész nap. Igen, de ő fölmondott, és aki helyette van, az pedig, hát sajnos csak aznap tudták fölvenni, amikor ő fölmondott, úgyhogy még egy napra, még a új munkahelyéről még visszajött egy fél napot elmondani a gyereknek, hogy mit kell majd csinálnia, de hát sajnos mindent nem sikerült ennyi idő alatt átadni, úgyhogy több szabadságot meg nem akart erre kivenni. Sajnos így áll most a rendszer, meg hát... De az a jó, mert nálunk is tényleg az, hogy több mint egy évet várnom kell, hogy bővítsék az áramot, mert úgy használhatatlan az egész épület, hogyha egyszerre megy a hűtő meg a mosogatógép. Ezt hagyjuk félre, de hogy erre... úgy látszik, semmi kapacitásuk, de arról, hogy a mindenfélét szponzoráljanak, meg a Fradiba beleölje az MVM a pénzet, arra valahogy megtalálja a milliárdokat. Az igen, az 400 millió forint. De azt akár költetné arra is, hogy kicsit bővítse akkor nem tudom, felvegyen pár embert, hogy kicsit ne 3 hónapot kell várni egy családnak egy áramra, vagyis hát azt lehet, hogy inkább fél évet. Mert hát majd aztán kiderül, hogy valamit ők rosszul írtak le, és akkor emiatt hát nincs mit tenni. Majd utólag beadhatsz egy panaszt, amit ők elbírálnak, hogy szerintük jogos. Lehet, hogy nem lesz az. Adj erőt, mi van itt. Jó, még ez az utolsó, amit megnézünk, azt megyünk. Egy kis nyomasztás a végére, mert csak azért, mert szeretnénk kiegyensúlyozni az eddigi viháncolást. Több 10 000 forinttal csökken a védőnök jövedelme a Dél-Pesti Centrum Kórházban, tudta meg híradónk. A kórház a védőnőknek küldött új szerződésben ezt azzal indokolta, hogy nincs pénz a bérkiegészítésre. Defláció van valószínűleg, nem lehet, hogy ez igen, ilyen ez infláció követő bércsökkentés? Azért csökken a béred, mert nincs pénzünk rá. Hát most ez amúgy most mondhatott volna valami bullshit-et is. Köszönjük szépen. Erre nincs pénz, hát most jó, van, amire van, mondjuk 8,5 milliárd himnusz emlékmű, most erre pont nem... Na. Azt, hogy a legnehezebb pillanatokban is a családok mellett állnak, óvják gyermekeinket, és jelen vannak a családok életében. Olyan jó, hogy ilyenkor milyen nagyon, nagyon hálásak vagyunk nekik. Amikor már meg kéne ezt becsülni pénzzel, és akkor, hát akkor mindig van másra. Lehet, hogyha azt az órát ledobná a kormány szóvivő asszony, akkor abból egy védőnőnek kijönne az éves fizúja, de... Isten éltesse a védőnőket. Másra már ugye nem számíthatnak. Takács Péter egészségügyi államtitkár. A szóbeli megbecsülés azonban az anyagiakban szeptembertől még az eddigieknél is kevésbé mutatkozik meg. Híradónk értesülése szerint több 10 000 forinttal, egyes esetekben akár 80 000 forinttal is csökken a Délpesti Centrum kormány. Amúgy az azért ritka, hogy ugyanazt a munkát csinálod, és csökken a fizetésed egy 80 000-rel. Jó, az azért tényleg a véglet, de a 20 000 forint is épp elég lenne. Igen, de akivel ez megtörténik, ja. az mit csináljon? Érted? Számítasz az évente valami emelésre, mert infláció van, és infláció van, amúgy is minden drágább, és még 80 000 forintra csökken a fizetésed, akkor tényleg... Hát meg aki dolgozott már az állami szférában, az valószínűleg hallotta már azt, hogy hát figyelj, lássuk meg jövőre. Jó, ez szerintem már csak egy kicsit kell kitartanunk, és akkor és azt akkor mondták, hogy rendezik a bérünket. Még 2 évig ki kell tartanunk, azt ráomlott az egész fos a Magyar Péter. Azt mondta, hogy még, okay, jó, még kitartok, és akkor így mutatják, hogy na 80 000-rel kevesebbet keres. Bocsánat? Még 1 évig kitartok. Lehet, hogy visszakapsz 20-at. Lehet, hogy 2030-ra annyit fogsz keresni, mint 2024-ben. Még, ha úgy állnak a számok. Krisztus. A védőnök fizetése. Úgy tudjuk, más kórházakban is csökkentik a védőnök fizetését. Kerestük az ügyben az országot... Amúgy is milyen szép ez, modern kórház. ...házi főigazgatóságot, valamint a Délpesti Centrum kórházat is, de adásunkig nem reagáltak. Az egyik érintett elküldte híradónknak a szerződése részletét, melyben a kórház elismeri, nincs pénze az eddigi bér kifizetésére. A védőnő szerint az ágazatban eddig is sorra vették el a pótlékaikat. Amit eddig az önkormányzat kiegészített, bérkiegészítést azt egyből elvették, ugye a kafetériákat elvették, úgyhogy elég sok mindent elvettek tőlünk, vagy beleépítettek az alapbérbe. A védőnői rendszert tavaly nyáron átszervezték, a fenntartó pedig az önkormányzatok helyett az állam lett. Bár a védőnök alapbérét növelte a kormány, a korábbi önkormányzati bérkiegészítéseket fokozatosan elkezdték megszüntetni a kórházak, ahogy ez most a délpesti esetében is történt. Yeah. Ez egy fontos dolog van, az állampolgár... Ott tartunk lassan, hogy ha szülni akarsz, menj át inkább Ukrajnába. De amúgy, tehát itt Szlovákiába, megint ugye nem... Szlovákiába, Ausztriába, Romániába. Megint ugye nem arról maradj van szó... Maradj is ott már, az a biztos. Megint ugye nem arról van szó, hogy nincs egy fillér se ebbe az országba, hanem arról van szó, hogy egész egyszerűen nem beszélnek, nem szervezik össze, kitalálják, hogyan legyen átszervezve a védőnői rendszer, úgy találják ki, hogy legyen mondjuk így. És akkor utána nincsen átgondolva, hogy milyen következményei lesznek. Nem. Na jó, elég volt. Holnap már kicsit vidámabb téma lesz, ugye? Mondd, hogy vidámabb lesz, mert ez kurva nyomasztó ez az országban, de én ezt nem bírom tovább ezt. Tereljük el a figyelmünket valamivel. Én nem ígérem, hogy nem lesz ilyen nyomasztó. Én csak azt ígérem, Ádám. Minden megoldódik holnapra, ugye? Csak annyit ígérek, hogy holnap mi ismét itt leszünk. Esti, itt lesztek.